بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نجلي أنا رسالة الإمام السعيد رحمه الله تعالى katika masala ya siyam, masala ya funga. Tukirudia nyuma kwa kufupi, alikuwa ameyataja masala yanayofungamana na mjamzito na mwanamke mwenye hedhi, na vile vile mwanamke mwenye nifas na mwanamke mwenye kunyonyesha na hukumu zao. Tukaelezea haya masala ya kwamba mwanamke ambaye ni mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifas hatakikani au hawatakikani hawa kufunga kutokana na hali zao walizokuwa nazo, kwa inakuwa ni haramu kwa wao kufunga na ni wajibu juu yao kulipa. Na vile vile mwanamke ambaye ni mjamzito kwa hali zake zote mbili ambazo tumezisema, hali ya kwanza akihofia nafsi yake yeye, hali ya pili ima akihofia hali ya mtoto wake, basi zote hizi hali zikimtokea anaambiwa yeye atakikana ale mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani ale. Na deni hili linamhusu baada ya Ramadhani kumalizika, atakikana aje alipe. Na vile vile almurdhi, mwenye kunyonyesha akiwa na hali hiyo, na akiwa na hali hiyo hiyo naye atakikana ale, kisha baada ya hapo atakuja kulipa. Na wala hakuna fidia, kwamba anaambiwa alipe alafu atoe na fidia, la. Kauli yenye nguvu katika haya masala, yatakikana yeye alipe tu siku 40, 100, 200, 20. Sasa baada sasa tujalie itakapokuja kuwa ni nyingi, sasa siku zikawa kama miaka kama miwili au mwaka mzima anafunga, hapo ndio ya masala fulani ya fidia. Lakini siku 60, siku kadhaa, miezi miwili anafunga. Pia Sheikh haja kuzungumzia mtu al-ajiz, mtu ambaye hawezi kufunga ima kwa utu uzima au kwa maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, basi anaambiwa atalishiza unako kila siku maskini mmoja. Mtu ambaye hawezi kufunga kutokana na ukubwa wa umri wake, ukubwa wa umri wake, na huu ukubwa wa umri hautazamwi kwa maana miaka kadhaa, kama mtu aseme labda je, huyu umri gani ndio mkubwa watazamu wa miaka 60, 70? Aambiwa kwamba huyu ni mtu mkubwa tu, umri wake umekwenda na yaonekana. Na kuna mtu mwingine ana miaka 100 lakini yuko vizuri, ana miaka 90 lakini ana nguvu. Lakini kuna mtu mwingine ni mtu mzima miaka 50, 60 lakini ukawa yuko hoi, hawezi kufunga. Naambiwa huyu ni mtu mzima, kwa hiyo anaambiwa yeye hawezi kufunga kutokana na maradhi yake alionayo au na ule ukubwa alionao, anaambiwa hawezi kufunga. Basi hapo anatakana alishi kila siku maskini mmoja. Na jambo la kulisha maskini tukasema pia linafungamana na na wale maskini ambao unawafahamu wewe majumbani au katika mji wako. Ima utawakusanya watu 30 siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, ukawalisha chakula wakala wakashiba, umemaliza. Au ukawasubiri katikati huko mwishoni wa Ramadhani au mwisho wa Ramadhani, ukawakusanya wote 30 ukawalisha, imeisha. Au mmoja mmoja kila siku unamwita anakula, unamtia chakula anakula kadri ya kushiba kwake yeye, ukasawa na nyumbani ukale na dafu, ahlan wa sahla. Cha msingi ni kumlishiza maskini mmoja katika siku zote. Thumma kisheka katika masala mengine ambayo ni ya leo, anasema waman afara, na yule atakayefungua, yule ambaye atakayefungua, fa alayhi alqada'u faqat, ni wajibu juu yake kulipa. Yoyote yule atakayefungua, atakayefungua shekhe anasema ni wajibu juu yake kulipa, alqada'u faqat, yani hana hukumu nyingine zaidi ya kulipa. Idha kana fitruhu bi aklin au bi shurbin, pini takapokuwa fitru, kule kula kwake kule kumetokamana imma bi aklin, amekula, au bishurbin, au kwa kunywa, au qai'in amda, au kutapika kwa makusudi, au kutapika kwa makusudi. Tayib, haya masala pia marefu. Yoyote atakayekula anaambiwa bwana wewe umekula, basi shekhe anasema ni wajibu juu yake kulipa. Kwanza kabisa, yoyote yule atakayefungua mwezi wa Ramadhani, atakayekula mwezi wa Ramadhani basi na udhuru wowote wa kisheria, ni ipi hukumu juu yake? Mtu tokaamua kula haumwi, wala sio mtu mzima, wala ni mgonjwa ambaye maradhi yake yatarajiwi kupona, au yeye sio mjamzito, wala sio mwenye nifasi, wala sio mwenye hedhi, ameamua tu kula au ameamua tu kunywa, ni ipi hukumu inayofungamana na yeye? Jawabu ni kwamba ikiwa mtu huyo ni mukallaf, yani ni mtu ambaye anastahili kufunga, ikiwa ni katika watu ambao wanastahili kufunga, kwa maana ni mtu baligh, amebalighe, na hukumu ya sheria inamhusu, wala sio majununi, wala sio mwenda wazimu, na ni muislamu. Kwa hiyo mtu huyo ikiwa ni mukallaf, akala mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, basi na udhuru wowote. Kauli iliyokuwa na nguvu katika kadhia hii ni kwamba ni wajibu juu yake kufanya toba na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, hamna lingine. Sheikh anasema hapa atakikana alipe, lakini kwa kadhia kama hii ya mtu kula na hana udhuru wowote, na yeye ni mukallaf muislamu, wala sio majinun, wala sio mtoto mdogo, basi anaambiwa yeye ni wajibu juu yake kufanya toba, kuomba toba kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu jambo aliyolifanya, jambo ambalo yeye kalifanya ni jambo kubwa sana, jambo ambalo kalifanya ni jambo kubwa, na hili jambo ambalo ni ismun kabir, ni dhambi kubwa, wa dhambul adhim, na ni dhambi iliyokuwa nzito. Hili dhambi aliyolifanya, la yuziluhu illa tawbata wal istighfar, haliwezi kuondoka hilo dhambi, haliwezi kufutika hilo dhambi na hilo kosa, isipokuwa kwa yeye kufanya toba basi na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapata ya kwamba Sheikh anaona kadha, lakini usahihi ni kwamba mtu ambaye atafuturu pasi na udhuru, akala pasi na udhuru katika mchana wa Ramadhani, ni wajibu kufanya toba. Ama masala ya kuambiwa ajialipe katika miezi ambayo amefungwa, miezi ambayo hasio ya Ramadhani, aambiwa alipe, haya hakuna dalili katika hilo, laysa alayhi dalilun ala dhalik. Ama yule ambaye atakayefungua katika mchana wa Ramadhani kwa udhuru, kama vile mgonjwa au msafiri au mjamzito au mwenye kunyonyesha, basi huyo anaambiwa yeye ale, halafu atakuja kulipa. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, Qur'an inamwambia atakuja kulipa masiku mengine, atakuja kulipa katika masiku ambayo yeye amiala. Tayib, katika hao wanaotakiwa kulipa, mtu ambaye atakiwa alipe, tujalie wewe, tujalie mathalani wewe umesafiri katika mchana wa Ramadhani, umepata safari ya kutoka hapa kwenda sehemu fulani, Dar es Salaam au nchi za wapi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe umekwenda ulikokwenda, ukakala basi siku mbili tatu kadha wa kadha, ukasafiri tena, au tujalie katika mwezi wa Ramadhani umesafiri mwezi mzima, kwa maana kutoka hapo katika hapo wasafiri waenda huko, kutoka huko waenda huko, kutoka huko waenda huko, hivyo hivyo mpaka Ramadhani inakatika, wewe una madeni ya kulipa. Kadhi inakuja, je, yule ambaye anatakiwa alipe anashurutishwa kuzifuatilizia zile siku? Yaani kama utaanza siku ya kwanza, maana siku ya pili pia ufunge, siku ya tatu, ya nne, ya tano, kama deni lako siku kumi, fanya zote katika siku kumi. Je, ni sharti katika hilo kwamba uzifuatilizie hizo siku zako? Aljawabu ni kwamba la, jawabu hapana. Na hii ndio kauli jumhuru ahlul ilmi, kwamba mtu hashurutishwi kuzifuatilizia, kufuatilizia kule kulipa kwake, kwa sababu aya imekuja moja kwa moja, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hesabu yake ya kulipa itakuwa katika masiku mengine. Tayib, vile vile aliposema sasa katika kadhia hii, aliposema idha kana fitruhu bil akli bi akli, ikiwa kula kwake kumetokamana na kula, kufungua kwake kumetokamana na kula, au bishurbin, au kwa kunywa. Hapa sasa Sheikh anaanza kutaja mambo yanayofunguza aliposema idha kana fitruhu bi aklin au bishurbin. Hapa anaanza kutaja vitu ambavyo vinavyo mpunguza aliyefunga. Kaanza jambo la kwanza, nalo ni kula na kunywa. Na hivi yote kama Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja kama katika mufattirat, kama alivyosema ndani ya Qur'ani, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Kwa hiyo kitendo cha kula na kunywa mchana Ramadhani kinahesabika ni katika vitu vinavyofunguza saumu. Tayyib, katika chapili ambacho akisema hadithi, dalili nyingine inaonyesha ya kwamba kula na kunywa ni katika vitu vinavyofunguza saumu ni hadithi ambayo ni kudusi, ambayo mtume Allah subhanahu wa ta'ala anasema yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli. Mtu anaacha chakula chake na vinywaji vyake na matamanio yake kwa ajili yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi al-Qudsi inaonyesha ya kwamba kule kuacha wako chakula na kinywaji ni wa manake umefunga, lakini ukaanza kula na kunywa manake umejifunguza, na hiyo al-hukmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, katika jambo la kula, katika kadhia ya kula, kwamba kula na kunywa kunafunguza saumu, kuna masala ambayo wanayasema ahlul ilm. Mathalan, tujalie mtu mfano kama hawa kina mama wajawazito, au tu mtu ambaye kawaida tu sio mjamzito, au mwanaume mwanamke, ikatokea akachukua mchanga huu, mchanga huu akawa na anaubuya na kula ile mchanga, au akachukua kijibao, bao lile mbao ile, akaka zake nitafuna, au anakula kabisa ile mbao, anachuna vile anatafuna, haina utamu wala haina uchungu, kati na kati. Au akawa anachukua minyuzi hii mikamba mikamba, anaibuia mdomoni, kamba hizi zikata sehemu fulani kama anafanya kazi huko kafunga. Je, huyu naye anaambiwa kwamba amekula na ameharibu somo yake? Kala makamba makamba haya, au jimbao, au mchanga? Kwa sababu hukumu iliyopo hapa shaka kaitaja ni kwamba katika aina za vitu vinavyofunguza ni mtu kula. Tayib, sasa tumuone ndugu yetu amechukua manyuzi nyuzi amedumbukiza, au jimbao anakula kula, au mchanga. Ahlul ilm wanasema katika kadhia hii kuna khilafu bainahum, kuna ikhtilafu kati yao, lakini rajih insha Allah kauli yenye nguvu wal ahwa ambayo iko sawa sawa na hizi ikhtilafu, kwamba mtu atakayekula mchanga, atakayekula manyuzi nyuzi haya, au akachukua bao fulani na kula, mufsidun li sawmi, mtu huyu ameiharibu saumu yake, saumu yake imeharibu, imeharibika. Achili ambali ule utamu kupata utamu, achili ambali na hivyo. Wanasema illa, sababu ya yeye kwamba amefungua, wanasema walau kana alladhi yakulu au yashrabu mimma la yutaghadha bih, hata kama lau kitakuwa kile ambacho anakula au kile ambacho anachokinywa ni katika vitu ambavyo haviliwi, ni katika vitu ambavyo yeye ni vitu ambavyo haviliwi, basi anaambiwa saumu yake imeharibika. Kwa nini? Kwa sababu hadha yu'tabaru aklan wa shuruba, kitendo hichi cha wewe kuchukua mchanga umeupeleka mdomoni, mtu ukimwona na amepeleka mchanga mdomoni unamwambiaje? Sawa na kama anakula mchanga huyo. Kwa hiyo hata neno sahihi la kumwambia unamwambia anakula mchanga. Haya, mtu achukua jibao anaji mega mega na tafuna tafuna, unamwambia anafanyaje? Ah, huyu jamaa anakula mbao. Anakula mbao. Kwa hiyo neno la kula limemtamkia, lakini huyo anaambiwa anakula, hata kama sio vitu ambavyo vinavuliwa. Bali hata hivyo kabuya manyuzi nyuzi na tafuna, anapenda ile sauti ile manyuzi inapojikwarua kwarua, anapenda yeye. Kwa hiyo kazi yake kutafuna tafuna, naambia anafanyaje huyu bwana? Ah, anakula manyuzi huyu. Kwa hiyo neno limerudi pale pale kwamba huyu ni mlaji. Hapo saumu yake imeharibika, kwa sababu ni vitu ambavyo vinavyohesabiwa ni katika vinavuliwa. Kwa hiyo kula na kunywa ni katika vitu vinavyofunguza saumu. Na ahlul ilm pia wanazungumzia kadhia ya kwamba kinacholiwa ni kile ambacho kimevuka koromeo, kimevuka koromeo, alhal kimevuka koromeo, ama kile ambacho kitakuwa hapa hapa kitakuwa juu juu, basi hapo kinaambiwa mujarradil akli, hapa haihesabiwi. Hapa mfano mdomoni aninyonya tu hivi, naambiwa hiyo haihesabiwi. Mfano kama vile wanazungumzia kadhia ya jambo la kuonja chakula, jambo la kuonja chakula, sababu huu ni mujarrad at-tadhawuq, ni kule kuonja tu chakula, lakini hauambiwi hapo unakula chakula. Lakini ikiwa msemo halisi kama unakula, basi unaondoa saumu yako imeharibika. Ama kwa kuonja tu, kwa onja onja chumvi kwa upawa weka hapa kwa ulimi wako, basi unaambiwa hapa fal'afu inda Allahi amrun ma'mul. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.